ऐसा है कि भगवान का भजन करना ये तो जीव का परम लक्ष्य है कि भगवान का स्मरण करना, भजन करना। और दुनिया में कोई भी होगा मानव मात्र सब कुछ में कुछ सबके श्रद्धा रहती, कोई ना कोई इष्ट देवता सबके रहते हैं। और कोई कैसे भी पूजा करता है भजन करता है सब भगवान का है। किंतु भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे छोड़ करके अन्य देवता करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं किंतु वो मुझे नहीं प्राप्त कर पाते। फल तो पाते हैं, फल भी नष्ट जाता है, इसलिए उनकी पूजा अभी पूर्वक है। पूजे करने का है तो डायरेक्ट सीधे भगवान का पकड़ लिए। तो कोई भी भगवान का भजन करता है तो नौ विघ्न होते हैं योग मार्ग के। और कोई ना कोई व्याधि आ जाती है, व्याधि कि शारीरिक रोग हो गया, कुछ मनुष्य में फंस गया, इस्तियान माने अकर्मण्यता, कल कर लेंगे, संशय हो जाना, भ्रांति दर्शन, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मान लेना, और संशय हो जाना, ये वैराग में ढीलापन। बहुत भजन करता है कोई भूमिका नहीं पकड़ता, साधक का उत्साह कम हो जाता है, जहाँ पर है वहाँ मन नहीं टिकता, अलब्ध भूमिकत्व तो ये नव है। तो इसके लिए कहें कि आ जाए कहीं अंतराय विघ्न तो तत्प्रतिषेधार्थ मेक तत्व अभ्यास, यानी अभ्यास करना चाहिए किसी एक का। तो क्या एक है तो कि चार छह उपाय बताएं कि मन जैसे चंचल हो गया, नहीं रुकता, मन नहीं लगता भजन में, कोई ना कोई योग मार्ग की बीमारी आ जाती है, तो उसके लिए है कि मन कैसे शांत हो। तो मैत्री करुणो मुत्तोपेक्षणाम सुख दुख पुण्यानाम विषयानाथ भावना चित्त प्रसादना, कि पुण्यात्मा से मित्रता हो, पापी से उपेक्षा, क्योंकि उसके पाप आ सकते हैं तो उससे दूर रहना है। पुण्यात्मा जो भगवान का भक्त हो उसका साथ करना, दुखी को देख करके दया का भाव, सुखी को देख करके प्रसन्नता, ऐसे करने से भाव आ जाए तब भी मन शांत होता है। एक है प्रक्षणदन्नम विधारणाभ्यम व प्राणस्य, कि श्वास का निकाल देना है सब, उसे कहते हैं प्राण, सब निकाल दिया गया, नहीं लेना है 15-20 सेकेंड, घूटन होने लगे फिर से खींचे, नाक दबा के ओम का करके फिर रोके, ऐसे करने से शरीर के नाड़ियों का मल दूर हो जाता है, हल्कापन आ जाता है, मन लग जाता है भजन में। जैसे शरीर धोया जाता है वैसे श्वास को धोना कहा गया, इसे श्वास का मार्जन करना। एक होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, नाम है रूप है, उसमें मन को लगाना, फिर हम सपने में क्या देखे हैं, तो कोई भी भगवान का भक्त है भजन करता है तो सपना नहीं देखता, अपनी होनी देखता है। यदि सतगुरु मिल गए, सही भजन की विधि समझ में आ गई, श्वास प्रश्वास का जप करता है तो जब वो सोएगा तो ठीक 3-4 बजे नींद खुलेगी। तो एक बार दोहरा दे कि हम सपना क्या देखे हैं, तो सपने में भविष्य भगवान बताने लगते हैं, दिन कैसे बीतेगा, तुम्हारा क्या होगा, कैसे होगा। इसी को कहे स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम हुआ, कि चित्त नहीं शांत होता तो हम सपने में क्या देखे थे, उसका आलम सहारा लेना। तो एक बार पूरा दोहरा दे कि हम सपना क्या देखे हैं तो याद रहेगा, अगर कहीं मन दूसरे में चला गया जागते समय तो फिर भूल जाएगा वो। तो इससे भी चित्त शांत होता है कि किसी भी भौतिक दर्शन पा गए भगवान का, मंदिर का, हनुमान जी का, शिव जी का, भगवान का, मन शांत हो जाता है। इससे भी कि हमारी साधना अच्छी है तभी तो भगवान के दर्शन हुए सपने में, गंगा का नहाना, यमुना का नहाना, ये सब जैसे गीता रामायण है उसका अर्थ लगाने में है मेहनत, वैसे सपना भी एक स्वाध्याय है, उसे भी पढ़ना पड़ता है, बहुत सूक्ष्म विषय है वो। तो फिर मन नहीं रुकता तो किसी वीतराग जो सिद्ध पुरुष हो उनके स्वरूप का चिंतन करना, उनके विषय में विचार करना, उनके जीवनी का अध्ययन करना, इससे भी मन शांत हो जाता है। तो यही है अभ्यास, यानी नाम में रूप में किसी में लगाना। मन भाग है फिर लगा हुए, मन भाग है फिर उसे अभ्यास कहा गया है। एक कोई बनारसी था, वो गया था इंटरव्यू देने नेवी विभाग में, जल सेना में। तो साहब पूछा, कहे कहा बनारसी? तो उसने कहा कहा गुरु, यानी गुरु तो कहा करते हैं वहाँ। कहे कहा गुरु? कहा क्या नौकरी करोगे क्या? कहे बाहर गुरु यह पूछे वाली बात है हुआ। कहा अच्छा ठीक है, बनारसी ये बताओ, शायद तुम जा रहे हो जहाज में समुद्र में, तूफान आ गया तो क्या करोगे? कहे बाहर गुरु हम नहीं जाना थे, वह लंगर डाल देंगे। साहब कहे फिर तूफान आ गया? कहे फिर लंगर। कहे फिर तूफान? कहे फिर लंगर। 15 बार पूछा वो साहब, कहे फिर तूफान आए? कहे फिर लंगर। कहे रुक जाओ बनारसी, इतना लंगर तुम कहाँ पाओगे? कहे बाहर एक गुरु जहाँ से तुम आंधी मंगाई वे, वहीं से हम लंगरों मंगाएंगे। यानी तुम्हारा तो हवाई फायर है। तो पास हो गया। तो कोई भी है भजन करेगा तो मन भागेगा, तूफान आएगा मन में, जो जो किया है वो भागेगा। तो उसे लंगर डालना है अभ्यास का, फिर भागे फिर लगाना है। यदि माया प्रबल है तो भगवान निर्बल थोड़ी है, भगवान तो मायापति हैं। बार बार चिंतन करने से मन शांत हो जाता है। तो इसलिए अभ्यास कहा गए। एक बार देवताओं ने कहा कि पानी नहीं बरसना है 12 साल, यानी मृत्यु लोग के लोग जो हैं कोई पुण्य नहीं करते तो पानी नहीं बरसना है 12 वर्ष। सब बादलों से बुला करके गए, बादल बोले कि शंकर भगवान डमरू न बजाए, हम न बरसेंगे। तो कहें अच्छा ठीक है, तो डमरू वो शंकर भगवान से प्रार्थना किए कि भाई 12 साल सूखा पड़ना है, और महाराज ऐसा करो कृपा कर से त्रिशूल में गठिया ले डमरू का। तो फिर वो नहीं बजाए, गठिया लिए, नहीं पानी बरसा, कई साल बीत गए। तो एक किसान था, वो हल चला रहा था, पार्वती शंकर भगवान भ्रमण कर रहे थे। तो पार्वती कहें पानी नहीं बरसा, ना बरसने की संभावना है, आखिर बैल क्यों मार रहा है? शंकर भगवान बुला करके कहे बेटा मत जो, तो नहीं पानी बरसा ना बरसेगा भाई कुछ काल, बैल क्यों मार रहे हो? उसने कहा महाराज बरसे चाहे जिन बरसे, इसके लिए थोड़ी हम सोचते हैं पानी बरसेगा कभी, हर हमको चलाना है तो हमारा अभ्यास न छूट जाए, इसलिए हम थोड़ी से रोज अभ्यास किया करते हैं। शंकर भगवान चौंक गए कि अरे ये थोड़ा काम कहता है हमारा अभ्यास छूट जाएगा? जिस डमरू से 14 विद्या 3600 राग निकले हैं, देवता कहें 12 साल मत बजाना, हमारा तो जरूर भूल जाएगा। तो शंकर भगवान वही डमरू बजाने लगे, बादल चढ़ा पानी बरस गया। तो यही है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, फिर देख नहीं भूल जाएगा, अभ्यास जरूरी है। तो अभ्यास करना है नाम का, जप का, भजन का। तो इसलिए भगवान की जब कृपा वृष्टि होने लगती है, कब? जब अनहद कर्ण भगवान की बांसुरी और शंकर भगवान का डमरू, नारद का बीड़ा, एक ही बात है। तो जब हम अभ्यास करेंगे ईश्वर का, नाम का, रूप का, उनके स्वरूप का ध्यान, ओम का जप करना है, बस यही अभ्यास है, यही ईश्वर प्रणिधान है, तो भगवान की कृपा वृष्टि हो जाएगी। वो अनहद की ध्वनि जब पकड़ में आ गई, मन शांत हो गया, तो बस भगवान की कृपा हुई, अनहद की ध्वनि पकड़ में आ गई, कृपा वृष्टि हो गई, तो सूखी खेती हरी हो जाती है। तो इसलिए अभ्यास जरूरी होता है। अब जैसे रामायण में है कि अंगद जी ने गए थे रावण की सभा में, तो रावण को समझाने लगे कि भाई सीता को लौटार दो। रावण ने कहा किसके डर से? तुम्हारे जो वो हैं स्वामी हैं, वो सीता के विरह में दुखी है, उनके दुख में उनके भाई लक्ष्मण दुखी हैं, तुम और सुग्रीव ये नदी किनारे के पेड़ हैं, और हमारा भाई भीरु डरपोक है विभीषण, तो किसके डर से सीता को लौटार दे? और फिर रावण ने कहा कि है कपि एक महाबल शीला, आवा प्रथम नगर जही जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। रावण ने कहा कि हाँ थोड़ी से बलशाली है वही जो पहले आया था और नगर जला दिया लंका, हनुमान जी। अंगद ने कहा जो अति सुभट सराहे रावण, सो सुग्रीव केर लग उदावन, कि जिसकी इतनी तुम बड़ाई कर रहे हो वह सुग्रीव का बहुत छोटा से धावन ने यानी डांकिया है, लंका जला गया था इसीलिए अभी तक गया नहीं, वो भगा है कि आज्ञा का हम उल्लंघन किए, लंका जलाए जितना कहे थे उतना से आगे कर गए। तो अब कह तो दिया अंगद जी कि वो सुग्रीव का लघु धावन आए, अब उससे आगे कर इसमें खुद दिखाए अंगद, तब तो सही है नहीं तो निरर्थक है उनका बात। तब फिर सोचने लगे अब क्या करें, तो अंगद जी ने भगवान का याद किए, अभ्यास किए, जब भगवान का स्वरूप आ गया हृदय में, सुमिरी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ कर पन पद रोपा। और फिर उस उन्होंने एक पैर रख दिया सभा में, कहे जो मम चरण सकस सट्टारी, फिराई राम सीता महारी, कि राम लौड़ जाएंगे सीता को हम हार जाएंगे। अब सीता का दांव में लगा दिए अंगद जी, जैसे सीता जी उन्हीं की रही हूँ, और कहें राम लौट जाएंगे एक मालिक के हैसियत से बोल गए अंगद जी। फिर रावण ने कहा कि इसको फेंक दो समुद्र में, करोड़ों मेघनाद जैसे योद्धा लग गए, कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाय, झपटही टरई न कपिचरण बैठ सबई सिर नाय। और बहुत कोशिश किए किंतु अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। फिर रावण उठा, अंगद ने कहा कि भगवान का जाके पैर पकड़ो, हमारे पैर पकड़ने से क्या कल्याण नहीं होगा। रावण लज्जित होकर के फिर बैठ गया सिंहासन में। तो कोटिन माने बहुवचन, करोड़न मेघनाद एक हस्ती था लंका का और एक बंदर के टंगड़ी, 100,000 आदमी यदि ये मकान पकड़े लगे तो पकड़ में ना ही जगह ना मिलेगी, अब करोड़न कैसे पकड़ ले हैं, अब इस बात को समझो। और फिर नहीं उठा भी नहीं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता यानी अनुराग ही अंगद है। मिलहिना रघुपति बिने अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा, भगवान बिना अनुराग प्रेम के नहीं मिलते। प्रेम माने संसार में जो प्रेम है उसे मोह कहा जाता है, इष्ट के अनुरूप हो जाए सब उधर से वो लगाव को कहा गया है अनुराग, वही अंगद है। इसी को अभ्यास भी कहा गया है, पूरे रामचरितमानस में अभ्यास शब्द नहीं है, गीता में उपनिषद में शास्त्र में है। तो अभ्यास यहाँ अंगद है, अनुराग तो अभ्यास किया हुआ। जब सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, बहुत काल का किया हुआ अभ्यास श्रद्धा पूर्वक न उत्काए हुए चित्त से वही सिद्ध होता है। तो अनुराग पूरी हृदय से जब भगवान का चरण पकड़ में आ जाता है, तो मेघ माने बादल, नाद माने गरजना, अर्थात कामरूपी मेघनाद, थोड़ा कामना उठती है मस्तिष्क में, फिर पूरे ब्रह्मांड में वही छा जाता है, वही गरजने लगता है। तो कामरूपी मेघनाद कर्म जब भगवान का चरण पकड़ में आ गया, चित्त एकाग्र हो गया, तो करोड़ों काममयी प्रवृत्ति को क्रोधमयी लोभमयी मोहमयी चाहे जितना विघ्न करे फिर चित्त नहीं हटता, यह अभ्यास का प्रतिफल है। अंत में निर्णय देते हैं तुलसीदास जी की, भूमि न छाणत कपि चरण, देखो रिप मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिम नीत न त्याग। तो कहा कि अनुबंधर के करोड़ों विघ्नों से जैसे संत का मन नहीं चलायमान होता, एक संत का मन है, इसलिए अभ्यास से ही सब कुछ होता है। तो अभ्यास कुछ म कुछ करना चाहिए, बैठे 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा उत्तरोत्तर उसे बढ़ाना चाहिए। और अभ्यास और वैराग अंत लक्ष्य पर्यंत ये साथ चलते हैं, इन्हीं को अंगद और हनुमान कहा गया है। हनन माने मारना, जो मान लिए हम संसार को उसका हनन हो जाए, ये है वैराग रूपी हनुमान अनुराग रूपी अंगद। तो बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना, इन्हीं के द्वारे चित्त ही चरण है, चित्त चपेगा रुकेगा। तो अभ्यास वैराग सब महापुरुषों ने लिए, चाहे विद्या ही पढ़ना हो अभ्यास करता रहे। अभ्यास से की रसरी आवत जाते सिल परत निशान, अक्षर अक्षर के पढ़े पंडित हो तो महान। तो किसी में भी अभ्यास को करना है तो एक दिन सब सफलता मिल जाती है। दो लड़का रहे और का नाम से दोनों पढ़त रहे और दोनों पढ़ने में अच्छे थे, तो एक फेल हो गया इंटर में, एक फर्स्ट क्लास पास हुआ। पड़ोसी थे, उसे बहुत ग्लानी हुई, कह रहे हम फेल हो गए। दो एक दिन वो नहीं निकला बाहर, फिर जो पास हो गया था फर्स्ट क्लास, फिर उसने आईएएस किया और तैयारी किया, पास हो गया आईएएस हो गया। जो फेल हो गया था उसने सोचा हम क्या करें, तो वह नेतागिरी का अभ्यास करने लगा। शुरुआत किया वही प्रधानी से और धीरे धीरे चुनाव लड़ते भिड़ते अभ्यास करता रहा, हताश नहीं हुआ। एक दिन वो जीत गया, हो गया मिनिस्टर, एमएलए का चुनाव जीता मिनिस्टर हो गया। जब मिनिस्टर हो गया तो जो आईएएस था उसका मित्र वही उसका सिंग्रेटरी हो गया। तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए, उसमें ना प्रमाद लाना चाहिए तो सफल हो जाएगा। कभी काल प्रमाद आलस्य, प्रमाद माने लापरवाही, चलो कल कर लेंगे, तो ये गलत बात है। जो करेगा अभ्यास तो वो सफल हो जाएगा कुछ भी हो। लड़का रहा एक बेचारा बहुत गधा, पंडित महाराज मार वही पहले पंडित पद आचार्य, थक गए एक दिन इतना मारे तो पंडित दुखी भाई, कहे बेटा कबहू न मारब हम तुम्हें, तुम्हें विद्या रेखा नहीं है, तुम न पढ़ पाओगे। कहे ठीक है, अच्छा गुरु महाराज जी बताओ कहाँ होती है, बता यहाँ पर। वो चाकू से गए वहाँ चीर लिए, लकीर बना लिए, अब आया खून बहाते हुए कहा अब हम पढ़ेंगे, देखो गुरु जी हमारी ये रेखा जम गई विद्या की। फिर करने लगा अभ्यास, इतना मेधावी हुआ इतना कि वही हुआ महर्षि पाणिनी जिन्होंने व्याकरण की रचना की। तो अभ्यास है, अब करने लगो तो एक दिन भगवानों चले आते हैं खींच करके। एक ऐसा तीरंदाज आदमी था और उसे अभ्यास था तीर चलाने का, और रोज अभ्यास करता था कि विश्व में हम ख्याति प्राप्त कर लेंगे। तो अपने मेहरारू से गा गए थोड़े से नथुनी ऊपर उठाओ, तो सुबह वो नथुनी ऊपर किया करे, मारा करे तीर उस नथुनी के छेद से निकल जाया करे। अब फिर पूछा है कोई हमारे बराबर, तो वो डर के मारे कहे नहीं है, और सूखी जाती थी वो। एक पूछा महिला का है बहुत खाने पीने का आराम, अकेले मलकिन क्यों तुम सूख के कांटा हो गई। अरे कहे वो रोज अभ्यास करते हैं, कोई भी है एक दिन तो चूकता है, चाहे मोटर चलाने वाला हो चाहे कार चलाने वाला, अगर थोड़ा हाथ हिल गया तब तो हमारा नाक भरता हो जाएगी, कनपटी छिल जाएगी। कहे और कुछ पूछता, कहे पूछा थे कि हमारे बराबर है कोई कि नहीं। कहे अच्छा कल कह देना कि दुनिया एक से एक बढ़कर, उसने कह दिया जैसे वो बूढ़ा सिखाया था, एक से एक बढ़ कहें तुमसे, कहे हम दुनिया देखेंगे। उसके बात लग गई कि हमसे बढ़ करके कौन है कलाकार। आगे चल करके एक अंधा मिला, आहट मिली, कहे कहाँ जाते हो, कौन, कहे हम तीरंदाज हैं। कहे हमको भी ले चलो, कहाँ जा रहे हो, दुनिया भ्रमण करने, हम भी चलेंगे। कहे अच्छा चल का करते, ऊपर का हाथ ऊपर का किए रहा, कहे इंद्र के परी का नाच हो रहा है, देखा घुंघुर टूट गया वही हाथ हम रो पाए। कहे ससु आँखें तो है ही नहीं, और परियों का नाच इंद्र लोग का, कहे रुके रहा दो मिनट में आ गया घुंघरू। कहे वास्तव में एक से एक बढ़ करके हैं यार, आँख है ये नहीं, साथ देखा थे कहाँ के बात। उसको लिवा लिया, एक लुंज मिल गया, उसके पैर वैर नहीं थे, वो भी कहा हम भी घूमने चलेंगे। कहा चल, कहे तो नियम कर ले। कहे क्या नियम, कहे धरती के पांच परिक्रमा करते हैं। कहे पैर नहीं कैसे, कहे रुके रहा वो गया जीरो हो गया एक सेकेंड में, और गया सब जगह से फल फूल ले आया, हर जगह से पृथ्वी कोने कोने से जो जहाँ होता है जो वहाँ नहीं थे, तो समझ गया कि एक से एक बढ़ करके हैं। फिर तीनों गए, एक राजा के यहाँ नौकरी कर लिए। राजा कहे तुम्हारा वेतन, कहे लक्ष्य टका कहे काम का जो कोई ना करी दुनिया में वही हम करेंगे। अब राजा रख लिए उनको तो जितने कर्मचारी हैं सब जलने लगे, कोई काम बताओ कैसे कोई कर लेगा, जो कोई ना करी वही हम करेंगे बस। अब जलने लगे सब कि इन्हें साइन का फंसाओ कैसे, दमाद जैसे पड़े पड़े खाते हैं और काम कुछ हो नहीं, सबसे ज़्यादा तनख्वाह तो। एक दिन राजकुमार बीमार पड़ गया, वैद्य बताए समुद्र का फेन आ जाए एक घड़ी 22 मिनट में नहीं तो मर जाएगा। तब एक सिपाही कहा वो नहीं का कहा दमादन का वहीं ला सकती है, काम कोई ना करेगा, समुद्र दूर था, उनसे कहा ठीक है हम लाएंगे। फिर उसके घड़ा बांध दिए जो लुंजरा जिसके पैर नहीं थे और गया 1 सेकेंड में भर लाया समुद्र का फेन समुद्र से। एक जगह आराम करने लगा कि अभी टाइम बहुत है, तो एक सर्फ उतर रहा था काटने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे से, तो उसने कहा तीरंदाज की ना आएगा समय से तो तीनों फांसी हो जाएगी, पता लगाओ कहाँ है वो। तो जो अंधा था उसने देखा कहे सर्फ डस लेगा, कहे वही रेंज कर अंगूरी रेंज के सामने जहाँ फन हो वो सांप का, वो तीरंदाज था मार दिया तीर कट के सर्फ का फन बाहर गिरा उसके ऊपर वो गिरा तो जग गया, कहे तो हमारे साथ ही तीर है। फिर लगा दिए समुद्र का फैन वैद्य लोग ठीक हो गया लड़का। तो ये है अभ्यास एक से एक बढ़ करके होते हैं है? तो इसलिए कहा गया कि लक्ष्य वेद पर मार निशाना प्रथा बिलोवे थू 5 रतन की मेरी झुलनिया। तो अभ्यास करते करते नहीं कि 5 रतन माने 5 तत्व, ये 5 तत्व का अधम शरीर है। रतन कहते अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय, ये साधन पथ के रत्न है कि मन जो बाहर आनंद लेता था अन्नम ब्रह्म व्यजनात्, यानी भगवान का भजन ही खुराक बन गया। अब रस खटरस जो है वो सब बेरस हो गया, जीवा के स्वास्थ्य से उपराम हो गया, वो है अन्नमय कोश। जो मन पहले विषयों का चिंतन करता था बाहर गया, भगवान के चिंतन में ही रस लेने लगा, वो है अन्नमय मनोमय कोश, माने खजाना मिल गया। प्राणमय माने श्वास प्रश्वास का जप, बस उसी में तल्लीन है। विज्ञानमय जो बुद्धि से निर्णय लेता था भगवान बताने लगे भीतर ही भीतर, अब मगजमारी बंद हो गई, अब भगवान बताने लगे और आनंदमय संपूर्ण आनंद का केंद्र भगवान हो गए। बस यही है झूलनी 5 रतन की। तो बस यही अभ्यास करना है कि इसके बाहर मन न जाए, ऐसा जो कर लेगा तो बिन चंदा उजियारी झलके जहाँ तहाँ हंसा नजर पड़े, तनु बिन परसु नयनु बिन देखा, ध्यान किया तो इंद्र के परियों का नाच देख लेगा बैठे बैठे, अब बिन पग चले सुनई बिन काना उनकी सर्वत्र पहुँच हो जाती है। तो यही जो है लक्ष्य ही लड़का है, इसमें थोड़ा से आवरण रहता है तो भगवान की विभूति राम सिंधु घन सज्जन दीजा, थोड़ी से भगवान की विभूति मिल गई पूरी तो ज्यों का त्यों हमेशा के लिए वो अमर हो गया। तो अभ्यास इसीलिए किया जाता है, और अभ्यास ये नहीं है कि जैसे जो समय है कमाने खाने के वही समय होता है भगवान का भजन करने का। बालापन से सुमिरन करे जग से रहे उदास, तिनकी रास्ता गंगा देखे कब आई है अजदास, और बुढ़ापे में फिरो मोह का आवरण इतना घना हो जाता है। प्रायः लोग कहते हैं कि जब पेंसीनियर हो जाएंगे तो यह भजन ही करेंगे, लेकिन वो इतना भर जाते संसार खोपड़ी में कि वो भजन होने ही नहीं देता। एक भाट रहा तो उसने वो भाट राजा के यहाँ नहीं वो बाद में बताबे नहीं तो नहीं वो ऐसा रहा कि एक थे लड़का लड़ रहे थे अखाड़ा में, तो कोई श्रीवास्तव थे तहसीलदार रिटायर हो गए थे, तो घूम रहे थे भजन किया करें, लड़का लड़ रहे थे तो उनका मन थोड़ी सी हो गया कि हम भी कुश्ती लड़ने लगते तो अच्छा रहा, यही काम हम नहीं सीखे और तो हम सब सीख लिए हैं। तो फिर पूछा उस्ताद से का लगता है हम भी पहलवान बनना चाहते हैं, वो मना किए कि बुढ़ापा में हम कुछ ना करते घर ही में रहते अखबार पढ़ा करते घूमा करते डायबिटीज पकड़े है, कहे नहीं यार हम लड़ेंगे। वो बता दिया कि बादाम खावा करो सौ नहीं लेकिन 25 बादाम पीस के आधा लीटर दूध और 100 ग्राम घी खाया करें। अब खाए लगे, अब एक यादव से रहे दूध दिया, उससे कटौती करा लिए दूध का, और वह लड़े जाने लगे अखाड़ा में, मेहनत करने लगे अभ्यास। अब वो मांगा करे पैसा, महीना पूरा हो गया तो वो पैसा न देवा करें, क्योंकि कोई भी है जो अफसर हो थे जल्दी हो, बेईमानी ज़्यादा हो जाओगा कर थी बुढ़ापे में, कल देंगे परसों देंगे। एक दिन वो धमका गए यादव, कहे कल न दे तो हम तुम्हें बधाएंगे, शाम के हम आओ तब बताओ। तो फिर वो शाम के आया तो अपने घरवाली से कहा कि देख इससे हम लड़ेंगे, और शाम के आया है, और तुम तो जानते हो हम घी खाए हैं कि हम पहलवान माने हो गए, और कहे ऐसा करना यदि 19-20 पड़े हम इससे लड़ेंगे, 19-20 पड़े तो तुम भी कुछ थोड़ी सी मदद करना। तो उनकी घरवाली पूछी कहे का करेंगे, कहे मारना तुम भी, कहे किसको, कहे जो नीचे रहे उसी को पीटना है बस। अब वो कहा जाने कि कौन नीचे रहेगा, अब लड़ गए, वो तो पहलवान रहा दूधी है, और पकड़ पटक दिया मारे ही लगा। हाँ उसे विश्वास रह गया हम घी खाए ऊपर, अब वो कस के पीटा चला गया, कहे जब उजरक दिए चाहे नहीं पैसा उतना पीट ले। बड़े देर में उठा, कहे बड़ी मार लगाए लेकिन नीचे से हम भी मारे। उनकी घरवाली ललाइन कहे हमहू मारे नहीं कस गए, कहे के किसको मारे थे, कहे जो तरे रहा, कहे ससुरी तरे तो हम ही रहे, कहे वो तो कम में मारे रहा तुम्हें ज्यादा मार के छुटा दिया। तब इसलिए लाला पहलवान पंडित चरित्रवान बहुत कम पाए जाते हैं। और हाँ वो लाला कहाँ पहलवान होते, कहीं कहीं होते हैं, अब पंडित भी तो, इसलिए यही है कि अभ्यास जो है नहीं। अरे नहीं नेता जिनका हम कुछ नहीं कहा, नेता हमें बहुत शिष्य है नेता लोग, इसलिए उन्हें हम कुछ नहीं कहते। अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसा रहा है, अरे प्रधानी रही इधर आगरा की तरह, तो उधर एक रहा होशियार प्रधानी में खड़ा हुआ, 19 का लड़का था, और तो सब कुछ में कुछ ना अपना मुद्दा रखा करते हैं चुनावी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो बेचारा सोचा सोचा था, तो फिर सोच पाया तो उसने ये रखा मुद्दा चुनाव का कि यदि हम जीत जाएंगे तो रड़ुआ कल्याण समिति चलाएंगे। कि जितने यार धूप हो गया हो तो यार उधर हो जाते तो यार। हाँ हाँ तो फिर उन्होंने हाँ यही कहा, तो फिर बहुत से वो उसने बहुत से रड़ुए इकट्ठा हो गए, क्योंकि गांव में ग्राम पंचायत में 100-200 रड़ुआ तो रहते हैं। और वह जो रहा प्रधान उसके ससुराल के परिवार में 10-12 ठे सालियाँ रहीं, उन्हें वो बुला लिया। अब जो है चुनाव का प्रचार होने लगा, अब रड़ुआ इतना डांस करे साली जाया करे प्रचार में तो द्वार खोद डाले सबका। अब एक एक रड़ुआ के पीछे 50-50 वोट तो होते हैं, क्योंकि जिसके घर में एक रड़ुआ होता है समझ लो कि हमारे एक ट्रैक्टर ही चलाते, वो मेहनत बहुत करते हैं। फिर वो भारी मतों से जीत गए, जब जीत गए तो 15 दिन बाद सब पहुँचे, बधाई देने रड़ुआ जितने थे गिफ्ट ले ले करके, फिर कहे कि प्रधान जी आप जो कहे थे अब उसे पूरा करें। कहाँ गई इतनी वो लड़कियाँ रहीं और वो साली वाली, अरे कहे सब शादीशुदा सबका ब्याह सब गई अपने अपने ससुराल को। अब कहे ये रड़ुआ कल्याण समिति अब ब्याह ना करोगे, कहे ठीक है ऐसे ऐसे कल परसों हाँ हो जाएगा। एक दिन कहे कि देखो हम जीत तो गावे भाई हैं, अब 5 साल तो कोई हटाएगा नहीं, और वो नेता ही किस काम का जो अपने बात से मुकर न जाए, यदि सही बोले लगा तो नेता कैसे हो। तो नेता केवल आश्वासन देते हैं, वो करते कुछ हो नहीं है। तब वो सब जनता फिर समझ गई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।